दो वस्तु बताने पर एक को दूसरे प्रकार कैसे लिमिट कर देते हैं। यहाँ दो वस्तु लक्षण से दो है, दोनों स्वरूप सर्वव्यापक है, नित्य है और समान रूप से बदलते रहने वाला। इसका मतलब दो ऐसे अलग अलग बताते समय वो अलग अलग बताने की तरीका इसका अलग है। जो सेपरेशन हम गुण से, क्रिया से, वस्तु से जो करते हैं वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ लक्षण से ही भेद है। इसका मतलब क्या है, है वही है, दो का अलग अलग लक्षण है और अलग अलग लक्षण से भेद किया जा रहा है। तो जैसे वायु में अनेक तत्व है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये वो ऐसे सब तत्व है, तो सारे वायु के रूप में दिखाई पड़ता है, मतलब अनुभव आपको वायु के रूप में होगा। अब उसमें हाइड्रोजन कौन सा है, ऑक्सीजन कौन सा है, कैसे है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, स्पर्श में तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो शास्त्र कह रहा है तो फिर कैसे उसको अलग करते हैं, उसका लक्षण से अलग करते, जो ऑक्सीजन का काम है उसको दे करके वो अलग करते हैं और हाइड्रोजन का जो शुरू का काम है उसका अलग करते हैं, नाइट्रोजन का अलग करते हैं। ये लक्षण भेद से अलग होता है। इसका मतलब है तो व्यापक है, उसको और कोई तरीके से आप अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष नित्य है, स्पष्ट रूप से सर्वव्यापक है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए वो रिफ्लेक्शन जिसमें हुआ वो बुद्धि में ऐसे विशेष विचार की शक्ति रहने से, विचार शक्ति से वो लक्षण को भेद करता है। लक्षण का भेद का जो सारी प्रक्रिया बुद्धि में ही होती है, तो वो ध्यान अवस्था में हो जाता है। इसलिए आप ध्यान करके उस स्थिति को चिंतन करने से आपको भी समझ में आएगा कि उसका अलग मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार से उसका अलग अनुभव होता है। तो मिला हुआ है तो वो भी हमने कहा, मिला हुआ है तो वास्तविक मिला हुआ नहीं है, वो परिणाम अंतर को मिला हुआ बोल रहा है। इसीलिए ये हमेशा शास्त्र में ध्यान रखना चाहिए, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। कई बार वस्तुओं का विभाजन करते समय, वेदांत में बहुत कुछ ऐसा है, वस्तुओं का विभाजन करते समय वो वस्तु परिच्छेद और क्रिया परिच्छेद आदि से नहीं हो पाता, उसमें लक्षण के द्वारा ही किया जा सकता। लक्षण के लिए कुछ क्रिया आदि आश्रय लेते हैं, किंतु लक्षण से आपको समझना पड़ेगा, क्रिया से उसको अलग नहीं कर सकते। ये प्रकृति पुरुष का कैसा है, आप उसको मानसिक क्रिया से भी अलग नहीं कर सकते, वो लक्षण से आपको उसको अलग अलग समझना इतना ही हो सकता, बाह्य क्रिया से भी नहीं कर सकता, कोई इंद्रिय के द्वारा भी नहीं कर सकता। इन दोनों व्यापक है, दोनों के व्यापकता में कोई भी अंतर कभी आता है तभी आप उसको अलग कर पाते, अब ऐसा आता ही नहीं। तो जहां उसको पकड़ में जाएंगे वो भी पहले से वहां, दोनों कैसे करें। इसीलिए लक्षण भेद से इसका दोनों का भेद होता है। कि ज्ञान होता है मतलब किस प्रकार पुरुष और प्रकृति का स्वभाव पता चल जाता है, उस व्यक्ति को अहंकार रहता कि नहीं रहता? सब कुछ रहता है, जिसको विवेक होता है उसको विषय भी रहता है, इंद्रिया भी रहते हैं, मन भी रहते हैं, अहंकार भी रहते हैं, बुद्धि भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो तब उतना ही जानते हैं ये सारे तत्व प्रकृति के लक्षण से युक्त है, ये प्रकृति से सम्मिलित है। ये तो हमारे यहाँ ब्रह्मज्ञान में भी ऐसा है, ब्रह्मज्ञान होने के बाद आपके इंद्रिय नष्ट हो जाएंगे, शरीर तो फिर सूक्ष्म हो जाएगा, मन दिखाई नहीं पड़ेगा, इसे मन काम नहीं करेगा, ये इंद्रिय विषय कुछ काम नहीं, ऐसा नहीं, वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन उसका स्वरूप आप ब्रह्म रूप से जाने, खुद अपने का भी स्वरूप ऐसे ही जाने, उसी के साथ बाकी का भी जाने, इसलिए वहां कोई बदलना नहीं है। नीचे स्तर ऊपर स्तर होता नहीं, तब एक ही स्तर है। आपने जान लिया कि ये कपड़ा है, ये कपड़ा है जान लिया, वो पहले कुछ और जान रहे थे, अब इसको कपड़ा मान लिया या धागा मान लिया या कुछ मान लिया, इससे क्या हो गया, आपने कोई ऊपर गया या नीचे गया, वो असली को जान लिया इतना ही है। अब लोग व्यवहार में ऊपर मतलब क्या होता है, उनको ज्यादा जो है सम्मान मिलता है, ज्यादा उनका दक्षिणा पानी मिलता है, बात ही आप हटा दी, हम ऊपर नीचे की बात में कहेंगे, अभी आएगा 42-43 श्लोक में आएगा, तो वो ऊपर नीचे की बात क्या होता है तब बताएंगे, बाकी यहाँ कोई ऊपर नीचे की बात है नहीं। कोई बच्चा जानता है कि जो पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, और कोई बड़ा साइंटिस्ट जानता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, और जिसने भी उसका विघटन किया होगा वो भी तो जानता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। इसे क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। तो वो जो स्कूल में सिखा रहे हैं वही चीज आप बाद में जान रहे हैं, आगे भी है, यदि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ तो सच है। अब उसका स्तर अलग अलग है, तो ऊपर नीचे की कल्पना हम बाह्य स्थिति को लेके करते हैं। हम लोग में आप जितने भी ऊपर नीचे की कल्पना देखें, इसमें क्या रहता है, किसी को कोई विलक्षण बुद्धि रहती है, या कोई जो उसको ज्यादा शक्तिमान रहता है, या किसी भी कारण से बाह्य इंद्रिय इत्यादि को लेकर के उसमें जो है कुछ ना कुछ चढ़ा करके आप बोल देते हैं। ज्ञान के विषय में कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। ज्ञान का विषय इसलिए ऊपर नीचे नहीं होता है, जो भी जानेगा वस्तु स्थिति को ही जानेगा। वस्तु स्थिति सबके लिए एक ही होता है। जैसा फायर है, हॉट है, तो वो हॉट है तो सबके लिए हॉट है। अब उसको हॉट जानने वाले ऊपर नीचे क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो ऊपर नीचे होता ही नहीं। इसलिए ये छोड़ ही दीजिए कि ये इसमें ज्ञान होने के बाद कोई ऊपर जाएगा, कोई किसी को ही नहीं जाता। ज्ञान है तो नहीं जाएगा, बाकी भी जा सकता है। यदि आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया, आपने बोला ना आपको थोड़ा ठाट बोट है, थोड़ा आदर सम्मान बढ़ा मिल रहा है, वो पैसा है, ये है, वो गाड़ी है, वो सब ऊपर नीचे बोल देते हैं। किसी को है तो वो ऊपर है, इसको नहीं है वो नीचे है, फिर और क्या नीचे ऊपर बोले। इसलिए वस्तु स्थिति ज्ञान में कभी आप ऊपर नीचे कर नहीं सकते, वस्तु स्थिति ज्ञान। और उसके पहुंचने के पहले तक आप अंतराम कर सकते। जैसा आप ज्यादा बुद्धिमान है तो ज्यादा सोचता है, दूसरे के तुलना में आप ज्यादा सोचता है तो दूसरे के तुलना में ज्यादा सोचने से आप कंपैरेटिवली आप ज्यादा सोच रहे बोल सकते। ज्ञान होने के बाद अंदर अभी मैं शरीर मान रहा हूं, इस वक्त मैंने कोई शरीर मान रहा हूं, मैं ज्ञान होने के बाद फिर मैं ये शरीर मानते रहूंगा। आप शरीर क्या मान रहे हैं? अभी माई बोले तो मेरे को अभी उसने पता चल रहा है, तो वो ये बहुत सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। मतलब शरीर अभी भी मान रहे हैं, ज्ञान होने के बाद भी शरीर ही मान रहे हैं, तो ज्ञान क्या हो? मतलब कुछ अलग होगा उस टाइम? कुछ नहीं, अभी शरीर मान रहा है अपने स्वरूप को, बाद में शरीर नहीं मानेगा, लेकिन शरीर ऐसे रहेगा। शरीर वही तो ज्ञान है। ज्ञान होने के पहले और ज्ञान होने में क्या अंतर है? पहले शरीर को अपना स्वरूप मानता था, मन को अपना स्वरूप मानता था, अहंकार को मैं, शरीर मैं, मन मैं, ये सब मैं करता था। अब वो सब कुछ रहता हुआ भी वो अभी वो मैं नहीं करता है जिस प्रकार पहले करता था। यदि पहले ही कर रहा है वैसा ही करता है तो उसको ज्ञान नहीं हुआ। इसको ज्ञान हो गया वो वैसा नहीं करेगा, शब्द में वो मैं बोलेगा किंतु उसके समझ में मैं नहीं होता, इतना अंदर होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसीलिए ये सब हम कंडीशनिंग करके जाते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। और ज्ञान में इसीलिए तो लोग कम मानते हैं, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पहले थोड़ा अहंकार दंभ थोड़ा सा छाती फैला करके चलता था, और बाद में तो और विनय हो जाए, उसको लगेगा अरे भाई जो हमें है वो ही सब है। ऐसा लगने वाले को कहा छाती फैलाएगी, कहा वो अपना वाले। तो जब तक उसको ज्ञान नहीं होता है तब तक थोड़ा सा ये सब दिखाएगा, मतलब वो अलग दिखाना चाहता है, मैं अलग, आप अलग, हम अलग, ऐसा। बाद में वो और विनय भाव में आ जाएगा, वो नेचुरली हो जाता है। अब वो अभिनय भाव से अपने को बड़ा छोटा दिखा नहीं सकता। इसलिए मैंने बोला ना, जो व्यक्ति फायर को हॉट जानता है वो बच्चा जाने, बड़ा जाने, कोई भी जाने, किसी भी स्थिति में जाने, वो हॉट यदि जानता है तो वो एक ही है उसके रहता। अब उसमें कोई अंतर नहीं है। अब वो बच्चे को बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी जो गर्म जानता है वो बड़ा है, तुम जो गर्म जानता है छोटा है, बोलेंगे तो क्या होगा? कोई मीनिंग नहीं ना। इसलिए ज्ञान में अंतर नहीं होता, वो क्योंकि वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति सबके लिए एक होता है। गुण वैषम्यावस्था महत्व में चार अंश है, प्रकृति के सत्व गुण तमस एंड पुरुष के चिदंश। अब विवेक यदि किस में होता है तो चिदंश में वो सत्व गुण, ये मिलकर के मिलकर के, मतलब विवेक ख्यादि जो है चैतन्य में होगा, जड़ांश में तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो मिला हुआ है उसी में होता है। जैसे आपके अभी बुद्धि है, मन है, क्या है, कैसे है, बिल्कुल चिदंश है कि जड़ अंश है, मिला हुआ अंतरदशी में ओढ़ती प्रयोग में बुद्धि और अहंकार से एक साथ मारा है। अहंकार से बिना बुद्धि के कोई प्रवृत्ति नहीं। अब बुद्धि जड़ है, अहंकार चैतन्य है। अब ये अहंकार अद्वैतमूल व्यत्यास अंतर कोई उनके अलग प्रक्रिया है, ये अलग प्रक्रिया है। ये अहंकार है नहीं, वो अलग है, ये अलग है। दोनों में प्रक्रिया भेद है। वो अलग के बैठे, इधर करने की आवश्यकता नहीं। वो आप उधर देखे, उन्होंने पूरा स्पष्ट रूप से उसको बताया। और इसके जो लक्षण है इसका अलग है। जो अहंकार विद्या प्रसाद में जो बोला, विश्व रूप में बोला, अहंकार से डिफरेंट बोल, वो डिफरेंट है। आप देखिए इधर का अभिमान, नहीं नहीं इधर का अहंकार से क्या क्या उत्पन्न हो रहा है और वहां का अहंकार से क्या क्या उत्पन्न हो रहा है आप देख लो। और वहाँ अहंकार किससे उत्पन्न होता है, यहाँ अहंकार किससे उत्पन्न होता है, इतने से भेद आपको मालूम हो जाएगा। इतना ही तो है, और क्या भेद हो सकता है। वो शब्द अहंकार प्रयोग किया है, अब देखना ये अहंकार किससे उत्पन्न हो रहा है और उनका अहंकार किससे उत्पन्न हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो वो एक भेद हो जाएगा कारण भेद से। फिर अहंकार का कार्य क्या क्या हो रहा है, उधर उन्होंने क्या क्या बताया देखो, और यहाँ क्या क्या बताया देखो, दोनों में भेद हो जाएगा। उतना ही भेद है, मतलब कार्य दृष्टि से भी यह अहंकार अलग है, कार्य जिसका कार्य हो रहा है उस दृष्टि से भी अलग है। तो इसीलिए वो अहंकार शब्द वहां रहने पर कोई हानि, इतना ही तो उसका लक्षण भेद होगा। इसलिए प्रकृति को भी ऐसा ही है, और वेदांत में जिसको प्रकृति कर रहे हैं वो ईश्वर आश्रित होकर के ईश्वर उपादान के द्वारा शक्ति है। क्या प्रकृति है, दूसरे प्रकार से, इस प्रकार से वो भेद होता है। शब्द एक होने पर भी वो क्रिया को देखना है, उससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका लक्षण देखना है, उसके द्वारा भेद करना। विभाग योग में जो भगवान ने जो कुछ दिखाया और वहां से गुणत्रय विभाग योग है, तो 13 में 14 में और उसके बाद 16 में, दूसरे अध्याय में भी, 18 अध्याय में भी, जहां जहां इस प्रकार के जो डिविजन करके बताया है, ये सारे सांख्य से आश्रित है, क्योंकि इसमें कोई उसमें कोई विरोध नहीं है। हमारे फिलोसफी और इसके साथ कोई विरोध नहीं, जहाँ विरोध नहीं है उसको लिया ही है। तो स्वयं प्रमाण है उनका, ये क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग अध्याय प्रमाण, उसका भाष्य भी देखिए, वो सब ऐसे ही लिया है, क्षेत्र में ही रख दिया। क्षेत्र मतलब यहाँ प्रकृति को बोर्ड में प्रकृति और प्रकृति का कार्य सारा। और आपने जैसे कल जो अचेतन मन में बहुत सारे संस्कार जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं बीच रूप में, तो ऐसा कैसे होता है कि कुछ ही संस्कार बाहर आते हैं, ये क्या होता है, कर्मों की प्रबलता या कैसे? उसका कारण होता है वो आगे आपको बताएं। आगे ये कर्म की प्रक्रिया आ रहे हैं, वो धर्म अवरुद्ध धर्म इत्यादि आएंगे, उसमें सारे बताएंगे कि उस शरीर की उत्पत्ति के लिए कारण उत्पत्ति कौन सा कर्म से, उसके कमलरिटी भी त्यागे। ऐसा तो मैंने बीच में भी कहा था, इसमें आपका ज्यादा इमोशन का संबंध होता है, और जिसको आप ज्यादा गहराई से समझते हैं, और इमोशन और उसकी नीड आवश्यकता, इनके आधार पर उसमें संस्कार में स्ट्रेंथ आता है। वो कोई एक चीज भी हो सकता है, एक बार भी हुआ होगा भी हो सकता है, यदि बहुत स्ट्रांग है तो आपके अंदर वो फीलिंग के साथ जाएगा। तो इमोशन और नीड इसका एक मेन फैक्टर है जिससे आपका संस्कार लगता है। तो और मॉडर्न साइंस में एक टर्म इस्तेमाल होता है कॉस्मिक अनकॉन्शियस, वो हमसे प्रकृति या अव्यक्त मान सकते हैं या ये आइसो मानसर आंसर है, जिसमें कहते हैं कि सारे पोटेंशियल के रूप में, आप पोटेंशियल के रूप में, यही यहां पोटेंशियल के रूप में ही है। यहां बीच में भी हमने बताया कि उत्पत्ति की स्थिति में जो चित्त का स्वरूप है वो स्वरूप ही चिन्मात्र है। इसका मतलब वो चिन्मात्र लक्षण केवल चित्त में ही रहेगा और किसी में नहीं रहेगा। और प्रकृति का जो पूर्ण जड़त्व, इसका मतलब प्रकृति जड़ है ऐसे मानने की जो स्थिति, केवल प्रकृति के सत्व रजस तमस साम्यावस्था में ही माना जा सकता। उसके बाद इनके प्रक्रिया के अनुसार महत्त्वों से जो जो सृष्टि होती है, जो जो परिणाम होता है, वो सारे चित और अचित मिले हुए, क्योंकि वहां कहा था ना संयोग हो गया, संयोग होने के कारण तो दृष्टा दृष्टा और दृश्य यानी यहाँ चित और अचित, प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग होने के बाद बाकी सब संयुक्त रूप से आया। इसका मतलब पूर्णतया वो चित नहीं है और पूर्णतया वो जड़ नहीं है। इसमें मेटीरियल कॉज के हिसाब से वो जड़ है, मेटीरियल कॉज वहां प्रकृति को मानने से वो जड़ कहा जाता है। इसका उपादान कारण की दृष्टि से कोई भी कार्य का, और बाकी उसके जो क्रिया प्रवृत्ति आदि की दृष्टि से उसको चिदंश माना जाता है। समझ में आया? जैसे अभी बुद्धि की बात आप लोग कर रहे हैं कि इसमें देखे बुद्धि ही काम करती है सब। अभी पिछले श्लोक में क्या कहा, दोनों करती है। इसमें बुद्धि का यदि आप उपादान कारण देखेंगे, मेटीरियल कॉज देखेंगे, वो तो प्रकृति है, इसमें कोई संशय नहीं, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। और वो बुद्धि जो ज्ञान कार्य कर रही है, ज्ञान क्रिया को कर रही है, उसमें प्राण का अंश है, ये सारे जो अन्य क्रियाएं संबंध से हो रहे हैं, उससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब चित के द्वारा संबंधित होने के वजह से हो रहा है। तो उस प्रकार से चित वहां, इसका मतलब चित कुछ कर रहे है ऐसा नहीं है, चित के सान्निध्य मात्र से ही ये कार्य हो रहा है। इसके लिए हमने दृष्टांत दिया था चुंबक मणि का और ये प्रकाश इत्यादि का दृष्टांत आप लोग जानते हैं, ये कई बार बोला हुआ है, वेदांत में भी आता है। तो उसके सान्निध्य मात्र से यहाँ कार्य हो रहा है। तो क्या हुआ कि इसमें यदि आप उपादान दृष्टि से देखते हैं तो सारे को आप जड़ कर सकते, किंतु केवल उपादान दृष्टि से यहाँ काम नहीं चलेगा। ये महत्व से जो जो कार्य आगे निकल गया है, कोई भी पूर्णतया जड़ नहीं, इसमें कोई संशय नहीं रखना, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बिना कोई कार्य की उत्पत्ति आप कर नहीं सकते। तो जिसको हम चिदंश का संबंध मानते हैं, वो चिदंश को अलग से नहीं कहा जा सकता यहाँ, क्योंकि यहाँ मिला हुआ है। इसलिए हमने क्या कहा, चित अलग है, चैतन्य अलग है। जो बुद्धि में सात्विक अंश में प्रतिबिंबित कॉन्शियसनेस के रूप में है, जिसमें से हमको बुद्धि जागरण होती है, वो है चैतन्य, चित मात्र नहीं है। चित मात्र में इस प्रकार की कोई वृत्ति कोई संबंध नहीं है, ये हमने स्पष्ट रूप से कहा था। वो व्यापक रूप से ही रहता है, उसका अस्तित्व सर्वत्र समान है। इसी प्रकार केवल जड़ में कोई कार्य नहीं होगा, केवल जड़ तो उपादान कारण के रूप में मान सकते हैं, किंतु कोई कार्य उसमें संभव नहीं। इसलिए उसको साम्यावस्था का कार्य नहीं उत्पन्न होना ही उसकी साम्यावस्था है। कार्य उन्मुख होने की शक्ति उसमें है, शक्ति निहित है, पोटेंशियल शक्ति उसमें है, किंतु कार्य अभी उत्पन्न नहीं हुआ, इस स्थिति में उसको हम प्रगति कर सकते हैं। इस प्रकार से कार्य को समझ गए। और वो उसको हमने बीज का दृष्टांत देके कहा, वृक्ष और बीज। तो बीज में अव्यक्त है, वो अव्यक्त रहता हुआ बीज सारे शक्ति का साथ ही है, किंतु उसमें वृक्ष का कोई आकार विकार दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए वृक्ष वहां नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। वृक्ष है वहां, किंतु वो अभी केवल शक्ति के रूप है। वो शक्ति विशेष काल देश स्थिति में निमित्त पाकर स्वयं परिणत होकर के प्रकट हो जाती है। ये परिणत होकर के प्रकट होने के लिए जो बाहर से जो फैक्टर्स हम मानते हैं, इसी प्रकार चिदंश भी यहाँ प्रतिबिंब युक्ति से होता है। इसीलिए चिदंश के प्रतिबिंब एक विशेष काल में नहीं होता, चिदंश के प्रतिबिंब सर्वदा ही है, और चिदंश का प्रतिबिंब को समाप्त नहीं किया जा सकता। जब सृष्टि होती है तो वो सर्वदा ही उसमें रहे। इसीलिए ये दोनों नित्य रहने के कारण, दोनों का संबंध भी नित्य है। तो वहां क्या होगा, जो सृष्टि काल और लय काल जो बोलते हैं, ये तत्त्व परिणाम के विशेष स्थिति को ही लेके बोलते हैं। चिदंश का रहना नहीं रहने को लेके नहीं, प्रकृति का संबंध होना नहीं संबंध होने को लेके नहीं, समझ में आ रहा है? वो परिणाम में जैसा परिवर्तन होकर के वो समाप्त होता है, जैसा शरीर उत्पन्न हो गया उसका नियत काल परिणाम है, वो परिणाम होकर के होकर के होकर के वो दूसरे परिणाम में पहुंच जाता है। एक परिणाम से दूसरे परिणाम में पहुंचाने को ही हम लय बोलेंगे, नाश बोलेंगे। ऐसा ही सृष्टि लय ये होता रहता है। इसका ये सृष्टि लय के जो नियत काल स्थिति है, उसकी कुछ गणना की गई है, वो गणना के अनुसार मानते हैं, लेकिन पूरी तरह वो गणना मतलब पक्का नहीं है, कंप्लीट नहीं है। वो ऐसे एक गणना बोलते हैं इतने काल के बाद ये होता है, इतने काल के बाद ये होता है, ऐसा ऐसा परिणाम होता है, ऐसा तो वो चलता ही रहता है। अभी ये विशेष से अविशेष की उत्पत्ति, इस क्रम में परमात्राओं से जो विशेष उत्पन्न होता है, अविशेष रूप से परमात्राओं कहा था पहले श्लोक में कहा था विशेष अविशेष, तो विशेष अविशेष में कौन अविशेष है कौन विशेष है इधर है। तन्मात्राण्य विशेषास्, तन्मात्राण्य विशेषास्, देव्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः, देव्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः, तन्मात्राण्य विशेषास्, देव्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः, तन्मात्राण्य विशेषास्, देव्यो भूतानि व्याप्त है, वैसा शब्द व्याप्त रहता, उसको आप इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। जब आप इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया उस शब्द को, तो वही शब्द विशेष बन जाता। इतना ही दोनों का संबंध है। इसीलिए ये तन्मात्राओं की जो स्थिति है, हम ये कह सकते हैं जो हमारे मन में शब्द आदि का जो ज्ञान होता है सूक्ष्म में, वही तन्मात्रा का संबंध है। जो व्यापक रहता है उसको परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता, उसको व्यापक रूप से जो जानते हैं वही है। इसलिए तन्मात्राणि अविशेषा तेभ्य भूतानि पंच पंचभ्यः, एक एक भूत से एक एक भूत का कारण एक एक तन्मात्रा ही कहे, ये भी हम कल कहे थे। यहां मिला करके नहीं कहा, एक एक भूत में एक एक तन्मात्रा उसी रूप में रहती है, अपने स्वरूप को लेकर के कारण रूप में रहती है। तो जब वो विशेष को प्राप्त करते हैं, यहां विशेष का मतलब क्या है, स्थूल हो जाना। तो आकाश के जो गुण है, आकाश रूप में परिणत होकर के शब्द को लेके रहता है, वो स्थूल है। स्थूलत्व का लक्षण क्या है, यहाँ स्थूलत्व का लक्षण पंजीकरण नहीं होने से, पंजीकरण को स्थूलत्व उधर मान सकते हैं, यहाँ स्थूलत्व का लक्षण बाह्येन्द्रिय ग्राह्य गुणकत्व, बाह्येन्द्रिय ग्राह्य गुणकत्व अथवा शांतादि विशेषवत्व, ये दो लक्षण से यहाँ स्थूल हो जाता है। शांतादि विशेषवत्व ये स्थूल का लक्षण है, और बाह्येन्द्रिय ग्राह्य गुणकत्व, बाह्येन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य गुण जिसमें प्रकट हो उसको स्थूल कहते हैं, और जो बाह्येन्द्रिय से नहीं होता है, अंतःकरण से होता है, तब उसको सूक्ष्म कहा जाता है। इसलिए तन्मात्रा के स्वरूप सूक्ष्म है, बाह्येन्द्रिय के द्वारा ग्रहण योग्य नहीं होता स्थिति। तो ये तन्मात्रा का सामान्य स्वरूप हुआ। या तन्मात्रा और भूत के परिणाम में ये सूक्ष्म और स्थूल भाव को अभी कहा, इधर समझना थोड़ा कठिन होता है कि कैसे स्थूल बन जाता है, किंतु हम समझ सकते हैं। बहुत कुछ हमको समझना पड़ता है, हम समझते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। पहले ये समझना है कि परिणाम मतलब क्या है, परिणाम की सामान्य व्याख्या। सामान्य परिणाम का अर्थ एक सामान्य गुण स्वरूप में जो रहता है उसके अतिरिक्त धर्म उत्पत्ति, सामान्य गुणा अतिरिक्त धर्म उत्पत्ति ही परिणाम, इसी को परिणाम रूप से सांख्य में विज्ञान आदि कहते हैं। तो इतने को परिणाम यदि मानेंगे, परिणाम का एक जनरल कैरेक्टर है कि पहले के स्थिति से दूसरा हो जाना। तो पहले एक सामान्य रूप में था, बाद में कुछ दूसरा रूप हो गया, जैसे दूध का परिणाम हुआ दही के रूप में, दूध में जो गुण का स्वरूप था वैसा दही में नहीं, दही में गुणांतर हो गया, इसको परिणाम कहते हैं। इतना ही है, वो अलग वहां और व्याख्या तो पहले में बताया था, वो वेदांत के अनुसार उसकी व्याख्या ऐसा, वहां भी ऐसे ही है, सामान्य गुण से अतिरिक्त धर्म उत्पत्ति हो गया, धर्म उत्पत्ति होने पर उसको हम परिणाम बोलते। इसलिए मृतिका के रूप में जो कार्य नहीं हो रहा था, क्रिया नहीं हो रहा था, अब घर के रूप में हो गया तो घर को भी परिणाम कर सकते। तो जो कार्य पहले नहीं हुआ बाद में उसी से हो रहा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि सूक्ष्म है ये तन्मात्राएं, ये तन्मात्राएं आपके मन में आ जाती है। जब वो मन में आ जाती है तो उसमें प्रकृति के जो शक्ति है वो शक्ति वहां परिणाम के रूप में आ ही रही है, मतलब धीरे धीरे वो परिणाम होकर के आ रही है। तब क्या है कि वो सूक्ष्म में रहता हुआ कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सूक्ष्म का हमारा मतलब क्या है, नहीं दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ता हुआ भी कार्य हो रहा है। तो नहीं दिखाई पड़ता हुआ भी कार्य का परिणाम कर सकता है, इसी को हम पूरे शास्त्र में सर्वत्र इसी को ही सीखते हैं। अभी कितने सारे आप दृष्टांत ले सकते, सारे दृष्टांत में यही कि वो नहीं रहे दिखाई पड़ने वाले स्थिति से दिखाई पड़ने वाले स्थिति में आ जाता है, काम नहीं करने वाले स्थिति से काम करने वाले स्थिति में आ जाता है, दूसरे एक आकार से जिसके आपके द्वारा कुछ संबंध नहीं कर सकता, इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता, ऐसे स्थिति से इंद्रियों का विषय में आ जाता है। किसमें कोई माध्यम होता है, किसी में कोई माध्यम नहीं भी होता है, ऐसा होता है ना। तो इसलिए अभी ये तो बीज का दृष्टांत हो गया, वो कई बार बता दिया अभी उसको रखे, वो भी इसके लिए लागू होता है। अब जो बिजली से जितने भी काम होते, अभी ये जो सब दिखाई दे रहा है बिजली से काम होता है, तो ये भी एक दृष्टांत दिया जा सकता है। बिजली जो है दिखाई नहीं पड़ती है, आप कहाँ का है क्या है दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त से मालूम पड़ता है, एक इंद्रिय का विषय है, इसीलिए नहीं दिखाई पड़ता हुआ भी दिखाई पड़ने वाला कार्य वो कर देता है। तो ये भी घटा लीजिए, चलो वो एक विषय सही हो। दूसरा आप देखना कि जितने भी यहाँ कार्य बने हुए हैं, इसका सब है, जब कारण ढूंढते हैं इसमें कुछ ज्ञास मिलते, ये तो ज्ञास माने वायु के तत्व मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अभी ये वस्तु दिखाई पड़ रहा है, इसको सारे स्प्रेड करते जाएंगे, इसको अलग अलग करते जाएंगे, तो इसमें से कुछ कार्बन निकल जाएगा, कुछ और गैस निकल जाएगा, जो जो गैस इसमें है पृथ्वी तत्व के संबंध में सारा गैस अलग अलग हो जाएगा। जब वो गैस अलग अलग हो जाता है तो कोई भी आपको दिखाई नहीं पड़ता, आपका इंद्रिय विषय नहीं होता है, किंतु ये होने पर इंद्रिय विषय हो रहा है ना। ये कैसे हुआ, ये जैसे हुआ वैसे ही आपके मन के जो सूक्ष्म है उसका परिणाम हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए हुआ कि वो जो गैसेस के एक विशेष स्थिति में आने पर वो उन्होंने एक विशेष एनर्जी को प्रकट किया, वो एनर्जी का जो विशेष परिणाम है वो परिणाम अंदर से ये प्रकट हो गया। तो एक को दूसरे के संबंध करके उसमें प्रकट किया जा सकता है, जैसा जिस एलपीजी गैस को हम जलाते हैं, जो हमारे जलाने की गैस है किचन में यूज करते हैं, उसके अंदर लेकेंगे सिलेंडर के अंदर ये पूरा सफेद लिक्विड के रूप में भरा हुआ लिक्विड है, तो उसको जैसा खोल देंगे बाहर के संबंध कर देगा वो वापस गैस बन जाएगा। तो वो क्या है, तो मूल तत्व वो गैस ही है, तो खोल देने से वो गैस के साथ संबंध करके वो उसके जो है परिणाम तुरंत बदल देता है, वो गैस बन जाता है। लिक्विड में बनाया गया विशेष रूप से ठंडा करके कुछ तत्व मिला करके उसको लिक्विड में बनाया, तो लिक्विड में जो है वो स्थूल है लेकिन गैस के रूप में जाएंगे सूक्ष्म। तो इसीलिए सूक्ष्म का स्थूल परिणाम होता है, और जो खाना पीना हम खाते हैं ये सारे शरीर में जाकर के सारे स्थूल है, शरीर में जाकर के क्या होता है सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब ये सारे बाद में पहले रस बन जाएगा, रस के बाद जो है फिर और परिणाम होगा, और परिणाम होकर के हमारी एनर्जी बन जाएगी शक्ति। आप वो खाया हुआ वस्तु जब शक्ति में परिणत होता है शरीर में, आप कहीं भी देखिए आपको कहीं भी वो शक्ति को माप नहीं दिखा सकते, लेकिन उसी शक्ति से आप काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कर्म की शक्ति है वैसे ही वो अंदर जाकर कारण उत्पादन करती है, उससे हो जाता है, उससे ब्रेन काम करता है, ये काम करता है, सब कुछ काम करता है, सारे कुछ उधर होता है, उसका कुछ परिणाम ब्लड के रूप में, कुछ परिणाम मांस के रूप में सब होगा, लेकिन अंदर तो क्या बनेगा, सब मिलके एनर्जी बनेगा, एनर्जी बना के कब काम करेंगे, तो वो भी स्थूल से इधर चलेगा। इसका मतलब ये एनर्जी जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं, जिसको आप प्रकृति के मूल तत्व सूक्ष्म रूप से जिसको कह रहे हैं, सूक्ष्म कहने पर आपको इस प्रकार बहुत सारे दृष्टांत दिया जा सकता है, सूक्ष्म से स्थूल का परिणाम ही होता है, और स्थूल परिणाम का सारा सूक्ष्म कारण, बाकी सब छोड़ा अपना मोबाइल खोले, मोबाइल तो अभी सबको समझ में आता है, अभी मोबाइल में आवाज सुनाई पड़ती है ना, ये आवाज कहां से आ रही, ये डब्बे के अंदर है कि कहीं और है, ये बाहर है ना, ये आवाज, ये जो शब्द आपको सुनाई पड़ रही है ये बाहर है, वो बाहर सूक्ष्म रूप में है, आप किसी भी ढंग से देखो ना तो उसको देख सकता है ना स्पर्श कर सकता है, नहीं है, ये सारे जितने आवाजें अभी हम निकाले सारे वहां है, तो किस रूप में है, वो तरंगों के रूप में, मैग्नेटिक तरंग बना करके फील्ड के रूप में कुछ विशेष स्थिति में फ्रीक्वेंसी में उसको रखा गया है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है या उसके जो तरंग रूप है या किसी भी प्रकार आपके किसी की भी आवाज की कोई पहचान नहीं हो सकती, वो कितने सूक्ष्म है, आप मन से भी उसका चिंतन नहीं कर सकते, माइंड का विषय नहीं, ऐसा तो है वो होता हुआ, वो क्या करता है ये डब्बे के अंदर आ जाने से फिर स्थूल आवाज के रूप में सुनाई पड़ता है। तो ये बीच में जो परिणाम हुआ जिसको वो बदल करके रखा है, ये सारे ये एनर्जी के थ्योरी से रखा, मेथड ऑफ एनर्जी का जो चेंज करना यहाँ से लेके, जैसा अभी माइक में हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो बात कर रहे हैं ये तो स्थूल है, अब यहाँ से जाने के बाद इसमें आप खोल के देखो कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, ये इधर से बोला जाएगा, वहां से जाके वहां से फिर वो आवाज आएगा, इसका मतलब वहां जाके परिणाम होके फिर स्थूल बन रहा है, एम्पलीफाइंग हो करके स्पीकर में जा करके स्थूल बन रहा है, यहाँ से भी स्थूल जा रहा है, बीच में सूक्ष्म हो गया, है ना, दूसरे परिणाम हो गए, तो दूसरे परिणाम होकर के वो परिणाम को कारण कर रहे हैं, इसमें सारे एनर्जी का डाइवर्शन जितने भी काम हम करते हैं ये सारे सूक्ष्म से स्थूल ही कर रहे हैं, और सूक्ष्म के पास ही एनर्जी है, जो शक्ति है स्थूल के पास है ही नहीं, स्थूल शक्ति है ही, स्थूल शक्ति के क्रिया के लिए आधार मात्र है, उसका परिणाम के लिए आधार मात्र है, स्थूल में शक्ति नहीं है, सूक्ष्म में ही है, आपने जो खाना खाया वो जब स्थूल रूप में ही शरीर में रहेगा तो क्या होगा, कभी उसमें एनर्जी बनेगा, पेट खराब हो जाएगा, चक्कर आएगा, इतना पूरा खा लिया तो भी आदमी बेहोशी की स्थिति में रहता है, क्योंकि उसमें परिणाम नहीं हुआ, स्थूल से सूक्ष्म को नहीं बना, इसी प्रकार ही सूक्ष्म से स्थूल बनता है, जैसा स्थूल से सूक्ष्म बनता है और उसको रखने के लिए आधार है वैसा ही बने, और कोई आप इसको दूसरे ढंग से सिद्ध कर ही नहीं सकता, जितना आप साइंस के पीछे जाओ, हमारे ब्रह्मज्ञान वेदांत के पीछे जाओ, और सांख्य के पीछे जाओ, योग के पीछे जाओ, किसी भी शास्त्र के पीछे जाओ, आपको सूक्ष्म से स्थूल परिणाम मानना पड़े, और लोग जो मूर्ख है वो बोलते हैं ना ऐसे ये वो कुछ दिखाई नहीं पड़ता उससे क्या होता है, अरे जो तुम्हारे में जो दिखाई नहीं पड़ने वाले से ही होता है, दिखाई पड़ने वाले से कुछ नहीं होता है, जो नहीं दिखाई पड़ता है उससे दिखाई पड़ने वाला बनता है, और जो दिखाई पड़ता है वो बाद में नहीं दिखाई पड़ने वाला होता है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ने वाला दिखाई पड़ने वाले से ज्यादा सच है, अब इसको कोई भ्रमण कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, वो मानना ही पड़ेगा, कि इसीलिए आप परिणाम अंदर को लाने पर वो स्टेबल होता है, अभी जैसा अभी आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ये सब करते हैं, आज भी क्या कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं बादल में क्या बनाया है क्लाउड क्या बनाया है वहां स्टोर कर, बोलता है यहाँ रहने से कंप्यूटर खराब हो जाएगा, ये तो स्थूल है, इसका कोई टकर टुकर खराब हो गया कुछ हो गया तो वो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ नहीं रखेंगे हम वहां रखेंगे, वहां रखेंगे तो स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म है उसको कोई ज्यादा खराब नहीं कर सकता, उसको खराब करने के लिए सूक्ष्म रूप से खराब करना पड़ेगा, ऐसे खराब होता है, लेकिन स्थूल रूप से नहीं कर सकता, बॉम्ब डालने पर वो नष्ट नहीं होगा, ये तो बॉम्ब डालने पर नष्ट हो जाएगा लेकिन वो बॉम्ब से जानता हुआ भी उस स्थिति में ले जाने की जो प्रक्रिया है वो एक विलक्षण प्रक्रिया है, योग्यों में विशेष रूप से होता है। जैसे कंप्यूटर में जो मास्टर होते हैं वो कुछ भी कर सकता है, जो आपने डिलीट किया उसको भी वापस ला सकते हैं। लेकिन वहां से डिलीट करके बोलते हैं, डिलीट कुछ होता नहीं। डिलीट क्या होता है? डिलीट एक प्रोग्राम होता है, वो एक प्रकार से डिलीट होने पर दूसरे प्रकार में वही बैठ जाता है, बाद में उसको खोल करके डिलीट किया हुआ वापस ला सकते है ना। तो नष्ट नहीं हुआ, वो इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, आप कुछ भी करो नहीं होता। स्विच ऑफ करने पर भी काम करता है, ये भी एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। स्विच ऑफ कर दिया, पूरा पावर सेव कर दिया, उसके बाद भी मोबाइल काम करता है, करता है कि नहीं करता? कैसे करता है? आप उसमें अलार्म रख देते हैं ना, स्विच ऑफ रहने पर भी अलार्म बजता है। पहले तो हमको विश्वास नहीं होता था ये स्विच ऑफ रखने पर भी अलार्म बजता है, बाद में वास्तव में सच है ये, हमारा बिल्कुल सुषुप्ति अवस्था के जैसा है। सुषुप्ति अवस्था में सब स्विच ऑफ करके सो रहा है, लेकिन वो समय पर जगा देता है, घंटी बजाता है। भगवान ने पहले इसको प्रोग्राम में रखा है, वो प्रोग्राम करके रखा, आपने कैसे बदलना चाहता है, लेकिन इसमें क्या है, एक डब्बा दबाने से हो जाता है। इसमें बदलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, अब बार बार उसको फीड करना पड़ेगा, मुझे 4 बजे उड़ना है, 4 बजे उड़ना है, ऐसा फीड थोड़ा बार बार करना पड़ेगा, तब हो जाए। और एकाग्रता यदि तीव्र है एक बार से हो जाए, बहुत स्ट्रांगली आपने ये कर दिया एक बार से हो जाता है। लोग बोलते हैं ना, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, हमको ये परेशानी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। उनको बोलना है कि वो जो फ्लाइट के लिए ट्रेन के लिए टिकट लेते जाने के लिए गए, वो 12,000, 15,000, 10,000, 20,000 लगा करके टिकट ले रखा है। अब वो सुबह जो है वहां जाना है, वो देखना वो सुबह दूसरे समय में नहीं उठता है, लेकिन ये 20,000 टिकट रहने के कारण बिल्कुल ट्रेन पर उठ जाता है, तो झूठ है ना। सुबह नहीं उठेंगे ऐसी नहीं है, उसका इंफॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो नहीं तो 20,000 का टिकट लैप्स हो जाएगा, तो बिल्कुल समय पर उठेगा, एकदम फिट होकर के दौड़ता है, तैयार होता है, सब फट होकर के। कितना हम वहाँ एयरपोर्ट में जाते देखते लोग कितना वो तेजी से आता है, और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा कुछ कार्य कर दिया, क्या सुबह उठ करके तैयार होकर के इधर आ गए। तो ये इसका मतलब वो माइंड में वो प्रोग्राम है, आप जैसा उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, आप सोचते चलो क्या है, तो 4 फुट में सो जाता है, हमने लेग से सोया। पहले क्या कंडीशन करते हैं, हमने लेग से सोया इसलिए हमको लेग से उड़ना है। अरे उसको उड़ करके क्या करना है, हम तो रिलैक्स कर रहे हैं, इसमें क्या, ये इंफॉर्मेशन जो है उसी वैसे ले लेता। आप लेग से सोया फिर भी आप ऐसा सोचो कि मुझे सुबह उठना ही है 4 बजे, उठ के साधन करना है, तो इंफॉर्मेशन को कर ले। ये सारे सिस्टम कब हो रहे हैं, स्विच ऑफ होने के बाद हो रहा है, स्विच ऑफ कर लिया है ना आपने सोते समय, तो स्विच ऑफ होने के बाद ये सारा प्रोग्राम बाहर लगा हुआ है। इसीलिए सुषुप्ति किसी प्रकार है, समाधि किसी प्रकार है, ये इतना ही नहीं, पूरे ज्ञान होने तक इसी प्रकार चलता रहता है। आपका प्रोग्राम एक तरफ खत्म हो रहा है, दूसरे तरफ बनते जा रहे हैं, शरीर तक जा रहा है, एक दूसरा मिल रहा है वहां, क्योंकि वो लगा हुआ है। ये थियरी बिल्कुल इसी के साथ मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और इस स्तर तक दोनों एक ही है। वेदांत जो कहता है वो भी यही है, इधर ही केवल भेद वहां द्वैत को लेकर के है, बाकी कहीं भेद नहीं है, इस प्रकार से दिला सकते। और प्रक्रिया बताने की अलग अलग शैली है, वो अलग अलग प्रकार से बता दे। इस प्रकार से सूक्ष्म स्थूल को समझना, क्यों इसलिए मैं इसको सब बताया कि ये सब सारे दृष्टांत आप रखने पर आगे जो है, हम अभी सूक्ष्म शरीर का कारण है, क्या बोलते हैं, कार्य जो स्थूल शरीर है और फिर लिंग शरीर है, इसका सब विचार करेंगे। सूक्ष्मा माता पितृजा सह प्रभूदे स्त्रिधा विशेषा स्युः, सह प्रभूदे स्त्रिधा विशेषा स्युः। सूक्ष्मा माता पितृजा सह प्रभूदे स्त्रिधा विशेषा स्युः, सूक्ष्मा माता पितृजा सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। विशेषों का और कुछ परिणाम बता रहे हैं। अवांतर विशेष, अवांतर भेद, उनमें पहला हमें देखिए सूक्ष्माः मादा पितृजाः प्रभूदयी सह विशेषाः त्रिथा स्युः तेषां विशेषाणां तेषां सूक्ष्माः नियताः मादा पितृजाः निवर्तन्ते। ये श्लोक और आगे आने वाले श्लोक, दो तीन श्लोक है जो और बहुत मान जिसमें विवाद चलता रहता है और संशय चलता रहता है, नहीं समझ में आता है, और आध्यात्मिक शास्त्र और जो साइंस के बाद साथ में विरोध और उनका अलग अलग प्रत्युत्तर उत्तर सब होता है, और जितने नास्तिक हैं सब उसी के ऊपर बोलते रहते हैं कि कैसा होता है वो होता है। तो ये इस विषय पर सारे विचार है ये तीनों श्लोक, तो बहुत कुछ आपको उसका उत्तर मिल जाएगा कैसे होता है। बोलते हैं ये जो विशेष है ना, विशेष का प्रकार बताएंगे तो तीन प्रकार का परिणाम होता है। सूक्ष्माः मतलब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्माः का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, और मादा पितृजाः मादा पिताओं से उत्पन्न, इसका मतलब स्थूल शरीर। इससे क्या हो गया कि सूक्ष्म शरीर मादा पिताओं से उत्पन्न नहीं होते, उनको मादा पिताओं की जरूरत नहीं सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति की, एक सूक्ष्म शरीर की एक विशेषता है। और मादा पितृजाः मादा पिताओं से ही उत्पन्न होते हैं ये कहना अन्य का भी उपलक्षण है, जहां मादा पिता नहीं है ऐसे भी है, एक एक एक कोश वाले प्राणी है, जीव है, कीड़ा है, अणु है, ये सब माता पिता के बिना भी उत्पन्न होते, स्वयं अपने को ही शरीर को अलग अलग करते हैं। तो ये भी ले लेना है, सारे को उपलक्षण दे देना कि सूक्ष्म को छोड़ के जितने भी स्थूल है वो माता पितृजाः माता पिताओं से उत्पन्न होते हैं। और प्रभूत ही, ये प्रभूत होते हैं आकाश आदि पंचभूत और पर्वत आदि जो पांच भौतिक कार्य, पर्वत है, नदी है, ये जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सारे मिला करके प्रभूत कहा गया है। आकाश आदि पंचभूत और पर्वत आदि सारे कार्य जिसको हम प्रकृति आदि जो बोलते हैं दिखाई पड़ता है, तृथा विशेषास, ये तीन प्रकार के विशेष कहे गए, ये सब विशेष के अंतर्गत है कहना चाहते हैं। इनमें ये क्यों कहा, इनमें बोलते हैं ये जो दोनों तीनों में सूक्ष्माः तेषां नियताः, इन विशेषों में सूक्ष्म जो शरीर है, सूक्ष्म देह है, अभी बताया सूक्ष्म देह है वो नियत होते हैं, नित्य होते, स्थाई होते, इनको नष्ट करना आसान नहीं। जो वस्तु स्थूल में रहेगी स्थूल में रहते समय उसको नष्ट किया जा सकता है, सूक्ष्म में रहते समय नष्ट नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल। अब जैसा कोई भूत प्रेत होगा ना, वो भूत प्रेत आकर के लड़ाई करेंगे तो आप उसको तलवार से कितना भी बड़ा शूरवीर हो नहीं कुछ कर सकता, वो चिल्लाते रहेगा। हाँ, तो ऐसा हुआ था जो अर्जुन का, अर्जुन के महाभारत में जो ये कथा है, तो जंगल में गया तो कोई राक्षस लोग भूत के रूप में आकर के मतलब दिखाई नहीं पड़ता था, उनको अटैक किया तो उन्होंने चिल्लाने लग गया कि भी चिल्लाने, यदि हिम्मत है तो स्थूल रूप में आओ, स्थूल रूप में आने के तो लड़ाई करेगी, स्थूल रूप से किससे करेगी, ये पता है। तो इसीलिए सूक्ष्म होने के पहले आपके वश में है सब कुछ, जो कुछ आप कार्य कर रहे हैं वो सूक्ष्म हो गया ना फिर आपके वश में नहीं रहता, ये ध्यान रखना। इसीलिए सूक्ष्म होने के पहले रोक सको तो रोकना चाहिए, वो सूक्ष्म हो गया अंदर चला गया तो वापस नहीं आएगा। यहाँ हमारे कंप्यूटर के फील्डिंग में हमारे इसमें जो अपलोड करते हैं ना दोनों में अंतर है, यहाँ अपलोड हुआ तो एकदम जल्दी आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, या कंप्यूटर में अपलोड हुआ तो आप डिलीट करना चाहते कर सकता है आपके हाथ में, यहाँ नहीं हो सकता है, ये तो बहुत सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं, ऐसे कई जो है उसमें सुरक्षा रहती है, सुरक्षा कवच रहता है, उनको सब निकाल के वहां जाना पड़ता है और उसके लिए आपको बहुत ध्यान भजन करना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर तक साधन करना पड़ेगा तब जाकर के वो जो फील्ड हुआ है उसको निकाल सकते, इसलिए बहुत खतरनाक है। इसलिए सूक्ष्म में जाने वाले आप देखिए स्थूल में जब कार्य करते समय आपको थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है तो उसमें बदलाव कर लेना चाहिए, वहां अपने अभिमान को छोड़ सकता है, छोड़ करके बदल देना चाहिए। लेकिन गलत वासना को, गलत विचार को अंदर जाने नहीं देना चाहिए। सच में इसको यही अभी यहाँ क्या है, थोड़ा बहुत आप अभिमान को चोट लगेगा या हो सकता है आपके शरीर में भी चोट लगे और परेशानी भी हो जाए, सूर्य में कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन उतना सहन कर सके तो अच्छा है क्योंकि वो यही तक रहेगा। लेकिन उसी के विरुद्ध में आपने गलत व्यवहार किया, गलत आचरण किया, विचार को गलत ढंग से पेश किया, दूसरे से शत्रुता की लड़ाई की, वो क्या किया, सारे नेगेटिविटी को लाया, ये सारे अंदर जाएगा तो वो बड़ा खतरनाक है बाद में वो। फिर इसीलिए शत्रु वास्तव में उनको परेशान, आप शत्रु को मारेंगे ना, शत्रु को परेशानी नहीं होती है, जितना आपको बाद में परेशानी होने वाली ये दिखाई पड़ता है। इसलिए बोल रहे हैं रोको रोको मत करो, ये कर, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप सोचते हैं मैंने इसको मार दिया और उसको चार गाल दे दिया और हो गया, उसको हमने अपमान कर दिया, इसको ये कर दिया, देखो हमारा क्या नहीं कर सकता, ऐसा सोचता है। तो जब ऐसा सोचेंगे तो ये सोचना हो तो उसको कर दिया, हो गया जो हो गया बाद में उन्होंने आगे पीछे कर दिया, आपको कर दिया नहीं कर दिया कुछ भी हुआ, लेकिन जो संस्कार आपका अंदर गया ना, ये जो ईगो के साथ, ये इमोशन के साथ, फीलिंग के साथ जो अंदर गया वो पूरा सीधा अंदर जाके बैठे और वो बाद में ऐसे स्थिति आपको पैदा करेगी जिसमें इसको नष्ट करने के लिए आपको ऐसे रिएक्शन करना होगा, कहीं ना कहीं घूम फिर करके आपके पास गया। कभी कभी ऐसे ही होता है, जो नेगेटिविटी को नष्ट करने के लिए दूसरे एक नेगेटिविटी को उत्पन्न करना पड़ता है, वो उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये जो स्टोर किया ना वो ऑलरेडी उत्पत्ति के द्वारा उत्पत्ति के लिए तैयार हो गया, वो बीज के रूप में आ गया, उसमें परिणाम शुरू होना वही उसकी प्रक्रिया है, परिणाम शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ऐसे परिणाम की स्थिति में ले जाके ले जाएगा, तब आपको याद आएगा अरे मैंने ऐसा किया था उसको, इसलिए हमको ऐसा ऐसे याद आता है कभी कभी, करने से कम से कम उसका रिएक्शन तो दिखाई पड़ेगा, अन्य प्राणी या पेड़ पौधे जिसको है वो करते हैं रिएक्शन तो दिखाई नहीं पड़ेगा और वो और बढ़ते होता है क्योंकि उसके स्थिति पे आपको पहुंचा देगा। इसीलिए ये नित्य सूक्ष्म जितने परिणाम हैं वो सारे नित्य होते हैं, कंपैरेटिवली नित्य है, मतलब आत्यंतिक नित्य नहीं है, जब तक इसका परिणाम क्या है तब तक वो रहेगा अनंत काल तक, हमारे हिसाब से तो अनंत काल तक रहेगा। सूक्ष्म माता पितर जाह निवर्तन्ते, बोलते हैं माता पितर जो है शरीर उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, ये तो आते ही जाते हैं, इनकी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये परिणाम में दो विभाजन को कर दिया, इसमें सूक्ष्म का नियत और मादा पितृज को अनियत ऐसा कहा। पूर्वोत्पन्नम सक्तम नियतम, पूर्वोत्पन्नम सक्तम नियतम, महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम, महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम, पूर्वोत्पन्नम सक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम, पूर्वोत्पन्नम सक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम, संसरति निरुपभोगम, संसरति निरुपभोगम, भावैरधिवासितम लिंगम, भावैरधिवासितम लिंगम, संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिंगं, संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिंगं। यहां लिंग शरीर को कहा है और पहले जो कहा है तीन विशेष का परिणाम, उसमें सूक्ष्म स्थूल दो शरीरों के बारे में कहा है। यहाँ ये लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर में शास्त्र में बहुत जगह समान प्रयोग किया, सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर भेद नहीं रखा, इसीलिए दोनों में कंफ्यूजन होता है। किंतु प्रक्रिया में जहां जरूरत है वहां लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर को अलग किया, ये आपको भाष्य में भी जगह जगह मिलेगा, ब्रह्मसूत्र आदि में ये है। किंतु सामान्य रूप से सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर को एक कहा जाता है, किंतु लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर एक नहीं है, इसमें भेद है। भेद ये है, ये अभी आपको मुझे मालूम हो जाएगा, ये लिंग शरीर जिसको कह रहे हैं ये त्रयोदश करण का संयोग है, त्रयोदश करण रूप है ना। और जो सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं ये शरीर का एक भेद है, जिसमें देवता आदि का शरीर, भूत प्रेत आदि का शरीर, जितने सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है सारे आ जाते हैं। वो उसमें हमारे में क्या भेद है, जो हमारा ये शरीर है ये पार्थिव शरीर है। पार्थिव शरीर का मतलब पंचभूतों में पृथ्वी के अंश हमारे शरीर में जाता है, इसलिए पार्थिव शरीर है, पृथ्वी संबंधी शरीर। तो इसका नाश होने पर पृथ्वी अंश जो है वो पृथ्वी में मिल जाता है, बाकी तत्व अलग होता है। पृथ्वी अंश पार्थिव शरीर होने से ये पंचेंद्रियों का विषय बनता है, पंचेंद्रियों का विषय बनेगा, उपांत इंद्रिय का वहां जो जो विषय है सबको ये पार्थिव में प्राप्त होता है। और दूसरा जो कुछ शरीर होते हैं जलीय शरीर, जलीय शरीर का मतलब जलांश ही उस जाता है, जल ही उसका स्वरूप है, ऐसे शरीर को जलीय शरीर कहते हैं। वो जैसे जल नष्ट हो गया तो वो नष्ट हो जाता है, जल जैसा नष्ट होता है वैसा नष्ट होता है। तो जलीय शरीर को प्राप्त किए हुए कुछ कीड़े कीटाणु आदि होते हैं जो जल के रूप में जल रूप में ही रहता है, और उनका लोक विशेष माना गया है, वर्ण लोक आदि माना गया, इसको कहते हैं जलीय शरीर। ये न्याय दर्शन में भी इसको माना है, हाँ वर्ण लोक, वर्ण लोक वर्ण देवता है जल। और कुछ होते हैं आग्नेय शरीर, आग्नेय शरीर का अर्थ अग्नि तत्व जिसमें ज्यादा, तो अग्नि तत्व ज्यादा होने से उसमें तो तीन इंद्रिय का योग विषय बनेगा, अग्नि के रूप में है वो, तो वहां बाकी विषय नहीं बनेगा, तो अग्नि तत्व उसमें रहता। उसके बाद वायु शरीर वाले होते हैं वायवीय शरीर, वायवीय शरीर में केवल दो ही रहेगा, दो इंद्रिय का वहां विषय बन सकता है, शब्द और स्पर्श। ये जितने भूत प्रेत आदि होते हैं, गंधर्व किन्नर यक्ष आदि जितने भी जाति विशेष है, ये सारे वायवीय शरीर वाले, वायवीय शरीर होने के कारण वो दिखाई नहीं पड़ेगा, किंतु वो है ऐसा महसूस होता है। जैसे कोई जगह पे जाने पर आपको वहां कुछ विशेषता महसूस होती, आजकल उसको पहचानने के लिए कुछ यंत्र भी है, वो जगह पे ले जाने से वो पता चलता है कि वहां का वायु में कुछ है। तो वायु के रूप में होने से उनको आप रोक नहीं सकते, वो दरवाजा बंद रहने से भी भूत प्रेत अंदर आ जाए, भूत प्रेत को रोकने के लिए दरवाजा बंद करने से नहीं होगा, हवा जहां प्रवेश करेगा आएगा वहां भूत प्रेत प्रवेश करेगा, इसीलिए आप उसको उसको उससे भाग नहीं सकते। और ये अंदर भी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि आप श्वासोच्छ्वास लेते रहते हैं, तो श्वास के द्वारा वो अंदर प्रवेश करेगा, अंदर प्रवेश करके क्या करेगा कि श्वास का जो संबंध सूक्ष्म रूप से है वो उसके द्वारा मन को असर करता है, इसीलिए भूत प्रेत आदि मन को आविष्ट होता है, ये प्रक्रिया बनती है। लेकिन साइंस इसको नहीं प्रूफ कर सका अभी तक, अभी करेंगे तो बाद में करेगा, लेकिन प्रूफ नहीं कर सका तो वो नहीं मानते, जो भूत प्रेत आदि से आविष्ट होकर के पागल होता है उनको भी पागल नहीं मानते हैं, और जो ब्रेन के खराबी से दिमाग खराब होने से कई नट जो है वो हो गया उससे भी पागल मानते, दोनों पागल में थोड़ा अंतर तो रखा है, किंतु उनको समझ में नहीं आया ये दूसरा पागलपन कैसा होता, वो पागलपन नहीं होते, वो है वो विशेष प्रकार की एक आविष्ट स्थिति होती है, जिसके लिए हमारे योग शास्त्र में सांख्य शास्त्र में और जो अन्य शास्त्रों में भी बहुत उदाहरण मिलता है कि योगी लोग ऐसा कर सकते, योगी लोग जीते जी भी ऐसा कर सकते, दूसरे में प्रवेश होकर के काम कर सकते, उसका मन को अभिभूत कर सकते। इस प्रकार से भूत प्रेत उसी को पकड़ता है जो भूत प्रेत से डरता है, भूत प्रेत को डरने वाले को पकड़ता है, तो जो नहीं डरता है ना उसके पास वो नहीं आता है, इसीलिए वो वैसा रखा गया है और कोई निमित्त नहीं है। भूत प्रेत किसको पकड़ेगा, बच्चे जो उससे डरेगा उसको पकड़ेगा। डरने से क्या होता है, उसके एक अधिकारित्व होता है, उसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी उसका ट्यूनिंग हो जाता है, ट्यूनिंग हो जाने पर वो उसको पकड़ लेता है। और जो नहीं डरता है उसका स्ट्रॉन्ग विल पावर रहने से वो नहीं कर सकता, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं बैठेगा, वो जाएगा और वो ओवरपावर करेगा, अभिभूत करेगा, ऐसा होता है, इसलिए उसके अस्तित्व में ही वो भाग जाता है, ऐसा होता है। तो ये शरीर वायवीय शरीर हो गया। आकाशीय शरीर के लिए शास्त्र में प्रमाण तो आया है किंतु वो हमारे कोई ढंग से प्रत्यक्ष नहीं है। तो ब्रह्मादि लोक में जो शरीर है आकाश शरीर ऐसा आया है, स्पष्ट रूप से ये अलग अलग शरीरों के बारे में भाष्य में है। तो आकाश शरीर को भी बनते, आकाश शरीर कैसा बनता है ये कोई शास्त्र का कोई विषय नहीं है, केवल आपको शास्त्र से मानना पड़ेगा आकाश ही इसका रूप है और कुछ नहीं। तो सर्वत्र व्यापक रहेगा, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है वैसा है हमारा। तो इसकी चर्चा के विषय में या कोई यंत्र के द्वारा दिखाने के विषय में वायु से नीचे जितने शरीर है इसका सब हो सकता है, वायु से नीचे जो भी है अलग अलग स्तर पे वो होता है। अब यहाँ वो सारे क्या हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया। इसीलिए हमने बताया कि ये पार्थिव शरीर जो हो गया इसको हम कह रहे हैं स्थूल हमारी भाषा में, इनकी भाषा में क्या है जिसको हम सूक्ष्म कह रहे हैं वो भी विशेष का कार्य है। विशेष का कार्य हम बता रहे हैं ना, विशेष का कार्य विशेष से संबंध रहता है, विशेष मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंद्रिय गोचर तो है, किसी प्रकार इंद्रिय गोचर वो होता है और विशेष दिन होता है वो अलग बात है। सामान्य जो भूत है वो दिखाई नहीं पड़ता, आम का विषय नहीं है किंतु वो फीलिंग का विषय है, ऐसा होता है उसके फीलिंग हो जाता है तो वो उसी से द्वारा संबंध करता है और तत्त्व इंद्रिय का विषय वो बनेगा जो जो स्थिति में है। ये सारे सूक्ष्म शरीर होते हैं और ये लिंग शरीर जो है सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को, हम जिसको स्थूल शरीर कह रहे हैं ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर को दोनों को लेकर के काम करता है, दोनों में प्रवेश होता है और उसी में काम करता है, ये लिंग शरीर है। इसको शरीर कहा जा रहा है लेकिन वो शरीर नहीं है, ये महातत्व अहंकार ये कारण एकादश कारण ये जुड़ा हुआ है, तो ये इतने को जो मानते हैं यही लिंग शरीर का रूप है। कोई कोई तन्मात्रा को भी उसमें मानते हैं लिंग शरीर में, कोई नहीं मानते, तो उसी को कह रहे पूर्वोत्पन्नम, वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। अब यहाँ ये भेद ध्यान में रखना क्योंकि ये भेद के ऊपर ध्यान नहीं देने से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर में अभी ये पार्थिव शरीर भी सूक्ष्म शरीर है, पार्थिव शरीर भी सूक्ष्म शरीर है और उसको हम हमारे दृष्टि से स्थूल कहे, अभी हमारे दृष्टि से जो सूक्ष्म है उसको बताएं। अभी ये जो पार्थिव शरीर है इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो लिंग शरीर, वो सूक्ष्म शरीर नहीं है वो लिंग शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं है लिंग शरीर, और बाकी चार बताया वो सूक्ष्म शरीर है पार्थिव से छोड़ के बाकी वो हमारी भाषा में, इनकी भाषा में वो भी सूक्ष्म में ही आना है, क्या स्थूल में ही माना जाएगा, मतलब वो भी शरीर में इनके परिभाषा के अनुसार, हमारे परिभाषा हम जो सामान्य दृष्टि से ये जो शरीर है जो हमको दिखाई पड़ता है पंचेंद्रिय का विषय होता है उसको स्थूल बोल रहे हैं, बाकी सबको हम सूक्ष्म बोल रहे हैं, हाँ ये बोल रहे हैं, ये विशेष के दृष्टि से देखने पर वो भी एक प्रकार का स्थूल ही है, वो सूक्ष्म कहा जाता है हमारी भाषा के हमको समझने की, और वो भोग योनि होने से नया कर्म करने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, जो होगा उसका अलग अनुभव होते हैं, हमारे जैसा भोग नहीं होता, उनका भोग भी उनके सूक्ष्म भोग होते हैं, इस प्रकार से होता है, जैसा वो जलीय संबंध है तो जल के संबंध में उसका होता है, इसके कुछ विस्तार करेंगे आगे, उसको हम दोनों का अलग करके बताएं। तो यहाँ पूर्वोत्पन्न कहने से ये सूक्ष्म से लिंग अलग हो जाता है, क्योंकि पिछले श्लोक में सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर को विशेष का कार्य बताया, सूक्ष्म और प्रांत बहुत, ये जो स्थूल है और प्रबोधक, ये तीन शब्द से दोनों को विशेष का कार्य बताया, और इसको कह रहे हैं पूर्वोत्पन्न। पूर्वोत्पन्न मतलब सबसे पहले रहता है, सबसे पहले कौन आया, महत्तत्व आया जो संयोग हुआ ना। और बीसवां कार्य का आपको याद होगा, बीसवां कार्य का में भी चेतनावधिव लिंगम का वांग लिंग कहा या हम लिंग कहा, तो ये लिंगम लिंग शरीर पूर्वोत्पन्न है। पूर्वोत्पन्न का अर्थ है ये महत्तत्व के रूप में है और हरेक प्राणी के जो कर्म फल है उसको बीज के रूप में धारण किया हुआ है, सारे उसके बीज के रूप में धारण है। उसकी व्यापकता है, वो व्यापकता के कारण ही वो सर्वत्र जो जो कर्म के अनुसार उसको परिणाम होना है उसको वो प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य प्रकाश सर्वत्र व्यापक रहता हुआ जो जो स्थिति में उसको करने को मिलता है उस स्थिति में उसका कार्य होता है। कोई पौधे में कुछ कार्य कर देता है, पानी में कुछ कार्य और करता है, पत्थर में और कार्य करता है और दूसरे में दूसरे कार्य करता है, इस प्रकार से अलग अलग होता है। इसके बारे में कुछ विस्तार बताएंगे, किंतु यहाँ आपको दोनों को अलग मानना है, क्योंकि एक तो बाद का कार्य है सूक्ष्म शरीर और ये सर्व प्रथम कार्य है, इसलिए पूर्वोत्पन्न कहा। असक्तम, ये लिंग शरीर किसी से पूरा संबंध से आसक्त नहीं होता, लिंग शरीर अलग ही रहता है, उसको देखा जा सकता है, निकाला जा सकता है, ये बैठ जाएगा चले जाएगा ऐसा होता है। वो जैसे फूल से गंध है, भगवान ने गीता में कहा ना, जैसे फूल से गंध निकल जाता है वैसा ही ये शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, वो लिंग शरीर निकल जाता है। पूर्वोत्पन्न असक्तम का, असक्त का अर्थ ये सशक्त नहीं होता, एक साथ जुड़ करके नहीं रहता, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ऐसा नहीं है, वो सशक्त होते हैं, मतलब जुड़ा हुआ होता है, उसका वो कर्म संपादन सारे मिला करके उसको काम करना होता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसको एकदम आप अलग नहीं कर सकते, वो सशक्त रहता है। और ये नियतम, नियतम शब्द कहा नित्यम, और नित्य होता हुआ ये कहां से कहां तक इसकी व्याप्ति है बोल रहे, पूरे व्याप्ति बता रहे, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। ये महदादि रूप जो लिंग है वो अपने आधार भूत महत्तत्व से लेकर के यहाँ सूक्ष्म पर्यंत, ये सूक्ष्म शरीर जो कहा गया है, सूक्ष्म शरीर से यहाँ स्थूल शरीर भी ले लेना, वो जितना शरीर की बात कहें वहां तक इसकी व्यापकता है, मतलब ऐसे ऐसे स्थिति में ये रहते, ऐसे ऐसे स्थिति में रह करके काम करते। तो जो त्रयोदश कर्ण रूप है, कर्ण रूप होने से जहां जहां जैसे कर्ण की जरूरत पड़ा, जैसे कर्म संबंध हुआ वैसे वहां वो प्राप्त हो जाता है। तो महादादि सूक्ष्म पर्यंत इसके संसरण की गति बता रहे, इसके बीच में वो संसरण करता है। संसरति निर्वभोगम भावेर अधिवासितम, वो संसार को प्राप्त करता है किंतु निर्वभोगम, वो भोग उसको सीधा प्राप्त नहीं होता, भोग भोग का संबंध करता है किंतु भोग उसको प्राप्त हो, निर्वभोगम संसरति, जहां जहां जुड़ना है वहां जुड़ेगा, वो काम करके चले जाएगा ऐसा होता है। भोग जो होगा सूक्ष्म शरीर को होगा, स्थूल शरीर को होगा, उसका केवल जो उसमें से जो संस्कार बनेगा वही इसके पास आता है, जो वासनाएं बनेगी वो इसके पास आएगा, भोग इसके पास नहीं आता है। इसलिए स्पष्ट हो गया ना, जो सूक्ष्म शरीर होगा स्थूल शरीर होगा दोनों भोग करता है, वो भोग यहाँ नहीं आएगा लिंग शरीर में, क्या आएगा या अभी अभी जैसा बताया उसमें जो इंफॉर्मेशन आ गया है उसका संस्कार आएगा, संस्कार भोग के विषय नहीं होता, जो हमारे पास जो संस्कार है ना वो भोग के विषय नहीं होता, वो भोग के विषय तब होगा संस्कार का परिणाम होकर के जो भोग हमारे पास आएगा, भोग स्थूल रूप में परिणाम होना पड़ेगा, इसके बिना भोग नहीं होता, इसीलिए यह निर्वभोग है। इसका मतलब सारे वासनाओं को, कर्म की वासनाओं को, संस्कारों को लेकर के ये लिंग शरीर रहता है, त्रयोदश कारण के रूप में, कारण के मूल रूप संसरति। उसका कारण क्या है बोलते हैं, भावै ही अधिवासितम, भाव का अर्थ अगले आगे श्लोक में 43 श्लोक में कहेंगे। भावनतया धर्माधर्मा, जो कर्म किया है धर्म और अधर्म दो ही होगा सुख दुख का कारण। ये धर्माधर्मादि जो संस्कार है, जो जो काम आपने किया उसको दो विभाग में कर दिया धर्माधर्म। धर्माधर्मादि संस्कार के द्वारा भाव ही धर्माधर्म ही उनके द्वारा ये संसरण करता है और उसी को ही अधिवासिगम। ये स्वभाव रूप जो संस्कार है वो संस्कार से वो वासनामय वास्तव रहता, वासनामय ये रूप है तो वासना शब्द भी यही प्रयोग किया। अधिवासितम लेखक उसी के द्वारा वासित किया गया उसको वैसा मूल रूप में मतलब उसके जो कारण रूप में रखा गया है। वो जब शरीर में प्रवेश होगा, शरीर में प्रवेश होने के बाद उस शरीर के साथ संबंध करके परिणाम को शुरू करेगा और इसमें जो वासना रहेगी वो वासना ही भोग के रूप में शरीर के रूप में परिणत होगा। ये आगे श्लोक में दो श्लोक के बाद बताएंगे कि हमारे एक ही कर्म है। पहले भी एक बार मैंने बताया था एक ही कर्म भोग के रूप में भी विषय के रूप में भी परिणत होता है। अब भोक्ता भी समझ रहा है तो भोक्ता भी समझ लीजिए, भोक्ता भी वही एक कर्म बना देता है क्योंकि तभी ये पूरा होता है। इसलिए समान धर्म रहते हैं, एक जो काम होना है उसी के साथ समान धर्म तो रहते। तो आप दर्शन के लिए कोई कर्म किया तो दर्शन रूप कर्म ही रूप को भी तैयार करेगा आपके लिए और रूप को ग्रहण करने के जो इंद्रिय है उसको भी तैयार करेगा, ये शरीर आयतन को भी तैयार करेगा, उतना उतने उसमें शक्ति रहे। इसीलिए उसका डाइवर्शन होता है, डाइवर्शन होकर के दो प्रकार से उसका परिणाम होकर के बनता है। ये लिंग शरीर में जितनी वासनाएं हैं ये नित्य रहते हैं, ये इनके कोई कभी खाली नहीं होते। ये जितना आता है भोग होता रहता है, फिर नया आता है होता रहता है, ऐसा होता ही रहता है। और जिसमें भोग शरीर में जाएगा तो एक तरफ में वापस नहीं आएगा, केवल भोग होगा वापस नहीं आएगा। जैसा कर्म शरीर है हमारे मनुष्य आदि शरीर में आने पर इसमें वापस भी फीड हो सकता है, ऐसा करके वो चलता ही रहता है। ये लिंग शरीर इसको कहा, ये दोनों का लिंग शरीर का सूक्ष्म शरीर के दोनों के भेद में इसके या जो अंतर्गत सामग्री है उसमें भेद है। ये त्रयोदश कारण रूप होता है और दूसरा जो है उसके तन्मात्रा आदि रूप भी इसमें मिलते हैं। मतलब इसमें अलग अलग मानते हैं, कोई सत्रह तत्व मानते हैं, अष्टादश तत्व मानते हैं इत्यादि, सूक्ष्म शरीर को अलग अलग मानते हैं। इसके बारे में सायंकाल विचार करें। ओम।